ଦିନାଲି ତୋ ଚେହେରା ଦେଲା ମତେ କି ଇଶାରା ନାଲି ନାଲି ତୋ ଚେହେରା ଦେଲା ମତେ କି ଇଶାରା ତୋରି ପ୍ରେମ ରଜନୀ ଗନ୍ଧ ମହକି ବାସୁଛି ହାଇ ରାତି ସାରା দেখুছি মু স্বপ্ন তোর জীবনে দেলু ধরা